तत्व है वो है जो कच्चाई है, परिवर्तन करना नहीं है, कुछ लाना नहीं है, कुछ जाना नहीं है, कुछ बदलना नहीं है, बनाना नहीं है, अपने शुद्धि करनी है, अपने सम्मुख होना है, अपने को लक्ष्य करना है, उस तरफ दृष्टि डालनी। वो है जो गतिमान है, जो दृष्टि नाशवान की तरफ है, जो परिवर्तन की तरफ हमारा लक्ष्य है, ये है पतन करने वाला है। ये बात हम जानते हैं, और जानते हुए भी मानते नहीं है कि ये संसार रहेगा नहीं, ये शरीर रहेगा नहीं, परिस्थिति रहेगी नहीं, देश काल वस्तु व्यवस्था ये रहेगी नहीं। इस बात को जानते हुए भी है और रहेगी ऐसा मान लेते हैं, ये गलती होती है। तो इसमें बड़ा दृढ़ दृष्टि हो गई, ये सही रहने वाला नहीं है, ये परिस्थिति रहने वाला नहीं है, ये अवस्था रहने वाली नहीं है, ये तो प्रति क्षण ही बदलती है, बदलना है इसका स्वरूप, और कोई स्वरूप नहीं इसका, केवल परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, और परिवर्तन जा रहा है अभाव में, परिवर्तन भी अभाव में जा रहा, जैसे बचपन अभाव में चला गया ऐसे सब अभाव में जा रहा है, अभाव तो संसार का अभाव ही नित्य हुआ। उस अभाव में जो सत्ता दे देते हैं, असत को जो सत्ता दे देते हैं, ये बंधन हो जाता है, ये बंधन दूसरे किसी का किया हुआ नहीं है, हमने ही सत्ता दे दी है, ऐसा मान लिया कि संसार है। अब ऐसा मान लिया, ऐसा मानने पर सत्ता दे दी, फिर एक महत्ता दे दी, बढ़िया बात है, रुपये बड़ी चीज है, मान बड़ी चीज है, ये भोग बड़ी चीज है, आराम बहुत बड़ी चीज है, ये प्रशंसा बड़ी चीज है, तो उसको सत्ता देकर महत्ता दे दी, और महत्ता दे करके संबंध जोड़ दिया, हमारे लिए है ये, हम इनसे सुख लेंगे, इसे हम आराम लेंगे, ऐसे ऐसे संबंध जोड़ दिया, ये बंधन हुआ है। खूब अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए तो संबंध कितना दिन रहने वाला है, पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, बीच में जोड़ा है, अरे बीच में भी जब संबंध जोड़ा तब से नष्ट होना शुरू हो गया, आपका हमारा मिलन हुआ उसी क्षण में बिछो होना शुरू हो गया, वियोग होना शुरू हो गया, तो पहले वियोग पीछे वियोग बीच में वियोग वियोग हो जाएगा, तो ये संयोग है नहीं, संबंध है नहीं, संबंध भी नहीं है, संबंधी भी नहीं है, संबंध जिससे जोड़ते हैं वो भी तो बह रहा है। तो ये जो संबंध की सत्ता और संबंध की सत्ता दी है, यही बंधन का कारण है। ये अगर मालूम हो जाए, ठीक समझ में आ जाए, यही बंधन का कारण है, तो संबंधी सब नष्ट हो, संबंध अपना कैसे रहेगा, जो दी से दिन से आकार जो आकार दिखता है वो तो नष्ट हो रहा है, तो उसके साथ संबंध कैसे रहेगा? अगर संबंध ही नहीं रहेगा तो उसे सुख ले लेंगे कैसे रहेगा? इस बात के संबंध में सुखों को ये ही संस्कार सज्जा भोगा दुख यो नहीं होते, जो संबंध नहीं भोगे दुखों के कारण है। ये दिखता नाम सुख है दुख भयंकर। जिसने संबंध से सुख दिखते है मान है पढ़ाई है आराम है सत्शब्द है स्पर्श है भूम है ये जितने है ये सब दुखों के गए दुखालय मशासन दुखालय है। दुख भोगते हुए भी संयोग छोड़ते नहीं। देखो ये विषेन्द्रिय संयोग यग्रे मृत अमृत में आरंभ में अमृत की तरह होता है और पहला में विष में पहला विष भोजन बढ़िया लगता है पर तृप्ति होने पर वो अच्छा नहीं लगता और कोई जबरदस्ती भी तो बुरा लगेगा। खास रूप नहीं ज्यादा खाओ तो उल्टी हो जाएगी। तो अंत में जो अरुचि होती है उस अरुचि को आदर नहीं देते, आरंभ में जो रुचि होती है उसको आदर देते महत्ता देते उसको, इससे हम फंसते हैं। अज्ञानी होते हैं नहीं वो क्या करते हैं आरंभ उसको आदर देते हैं और समझदार होते हैं परमाक्रम चलने वाले वो आर्म को आदर नहीं देते वो परिणाम को आदर देते। जैसे भोजन है ना गीता में भोजन का वर्णन तो कत्वलवना तुष्ण तीक्ष्ण रूप विदाई न आहार राज्य श्रेष्ठ दुख शोक हमें पड़ा अंत में दुख शोक हमें रूप बताया और सात्विक आयु सत्व बला रोग सुख प्रिय दिव्यवर्धना तो सात्विक में फल पहले बताया आयु सत्व बला रोग सुख प्रीति विवर्धना बढ़ाने वाले और राजसी में फिर बताया। तो इससे सिद्ध क्या हुआ जो समझदार है वो आखिरी चीज को ध्यान देते हैं। ये जो हम भोगों में फंस रहे हैं तो ध्यान आरंभ में रहते आरंभ में प्यासा होता है तब जल पीता है तो आरंभ में बड़ा प्यारा लगता है पर प्यास मिटने पर वो जल अच्छा नहीं लगता फिर वही जल वही आप अच्छा नहीं लगता तो जल अच्छा नहीं है प्यास है तो वो आरंभ में वो ठहरता नहीं है। तो अनजान आदमी आरंभ वो आरंभ देता है और समझदार अंतिम वारण देता है। तो अंत में तो यही बात होगा भाई ये सब जितने भोग हैं अंत में बिल्कुल विष में विष की तरह होगा और इसका परिणाम बहुत खराब होगा। भोग भोगने के समय आरंभ में सुख होता है अंत में नहीं रहता है और परिणाम में महान भयंकर दुख देता है नरक होता है चौरास लाख ध्वनि होती है काफी कष्ट होते हैं तो परिणाम बड़ा भयंकर होता है। तो समझदार परिणाम की तरफ देखते हैं जैसे बालक खेलते खेलते आनंद होता है परंतु परिणाम खराब होगा। पढ़ाई में कष्ट होता है पढ़ाई में मन नहीं लगता खेल में मन लगता है पर खेल में अंत में नहीं लगता और पढ़ाई में उम्र पर सुख पाएंगे विद्यालय की सदा साथ में तो मूल होता से तो आरंभ में आनंद देखता है पर समझदारी से परिणाम को देखता है परिणाम क्या होगा इसका परिणाम अंत में नतीजा क्या होगा वो नतीजे की तरफ देखते हैं। नतीजे को देखने वाले सावधान हो जाते हैं। भजन स्मरण करना त्याग करना आरंभ में कठिन मालूम भी देता है परंतु परिणाम बड़ा आदमी का होता है बड़ा ठीक होता है। इस वास्ते दीर्घ ऋषि होते हैं उनके भोगी की तुच्छ दृष्टि होती थोड़ी दूर और योगी की दृष्टि दीर्घ होती है। लंबी दृष्टि से देखते हैं तो इसे नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये चोरी आदि करते हैं वो आदमी में देखते अच्छा है, उगड़े को तुझे पैर नहीं उगड़े तो पाप लगेगा, अगर ही तो परिणाम तो खराब ही खराब होगा, बढ़िया नहीं होगा। परंतु परिणाम की तरफ कम देखते हैं, आर्म की तरफ ज्यादा देखते हैं कि धन मिल जाएगा, इतना आवश्यक हो जाएगा। तो सत्संग के द्वारा क्या होता है, सत्संग के द्वारा ये दृष्टि हमारी दीर्घ होती है, हमारा ख्याल लंबा होता है। सत्संग करने से, सद्विचार करने से, शास्त्र पढ़ने से हमारे लंबा ज्ञान दृष्टि लंबी होती है, दृष्टि तीर्घ होती है। तो परिणाम की तरफ विशेष देखते हैं तो वो भोगों से बच जाते हैं, अन्याय से बच जाते हैं, अत्याचार से बच जाते हैं, पापों से बच जाते हैं। अधिक न प्रयोग पापों से पूछा अर्जुन के पाप है आचरण क्यों करता है, किसने प्रेरित करता है, तो काम ये सुख काम ये सुख संबंध देने जो सुख है वो सुख में आगे पाप करते हैं। कितना भयंकर हुआ, अदाराम है सुख एक रति दुख मेरु प्रमाण ही पाप होता है। सुख तो एक रति है पर दुख मेरु के समान है, बहुत दुख ज्यादा होगा, कई गुना अधिक होगा। पर वो दुख की तरफ दृष्टि नहीं देता है, थोड़े दुख सुख तुच्छ सुख है उसकी तरफ ध्यान देता है। तो सत्संग के द्वारा ये बात समझ नहीं है कि भाई इसका परिणाम क्या होगा। सच्चे अच्छे आदमी होते हैं, हर एक काम करते हैं तो उसका परिणाम देखते हैं, विपरीत से विपरीत सोचो क्या होगा। तो परिणाम खराब होता वो पहले से नहीं करते, भाई परिणाम इसका अच्छा नहीं होगा, अभी दिखने में अच्छा दिखता और परिणाम ठीक नहीं। तो सावधान हो जाते हैं। एक कहानी आती है याद आ गई, फालतू सी अपने काम की चीज है। एक बंजारा था, बंजारा वो मुल्तान की तरफ पश्चिम से मेट लाए थे। ये बंजारा होते थे सौ सौ बैल एक रात, उनके ऊपर माल बदलाते थे। ये बसा और मोटर कार ये तो बड़ी गाड़ी, पहले उन बैलों के द्वारा ही माल आता था जाता था बैलों के द्वारा ही। तो बैल उसे से लद कर लगाए तो मेट थी वहां, मेट जो पहले माता बहना माता है बाल धोया करती, मेट मुल्तानी मिट्टी, तो वो लाद कर आ रहे थे। तो बीच गांव में बिक्री हो जाए तो बिक्री हुए तो बैल पर रखी हुई घूमती है वो दोनों तो बरोबर के बीच में सी देते हैं, तो बरोबर जहां बैल पर ठहर दिया तो बिक्री करे तो एक तरफ से कोई बिक्री करी, अब एक तरफ रहेगी वो ठहरी नहीं। तो मालिक से पूछा कि क्या करें, एक तरफ से मिट्टी बिक गई, एक तरफ रहेगी एक तरफ ठहरती नहीं। तो मालिक ने कहा कि रेत भर लो, अपने पास रेत थोड़ा है वो भर लो बरबर ठहर जाएगा। रेत भर ली, 10-15-20-25 बैलों पर एक तरफ तो मेट भरी एक तरफ रेत भरा हुआ। दिल्ली की तरफ से एक आदमी आया, उसने देखा तो रेत टपकती हुई देखी, वो समय की घड़ी होते है ना और रेत की घड़ी होती हो, उस तरह से उतरती के रेत क्या है रेत ऐसा। कहते ये क्यों भरी, भरी क्या है मेट बिक्री हो गई तो ठहरी नहीं घूमती, इस वास्ते थोड़ा वजन के लिए भर भर रही। तो बोला कि तुम्हारे में कोई बुद्धिमान आदमी नहीं, सब मूर्ख मूर्ख बैठे हो, अरे दो बैल की एक बार कर दो सीधी, ये रेता क्यों भरा, रेते बने क्या फायदा, कैसा वजन ठहरता नहीं, एक तरफ वजन उसे गिर जाता है तो दोनों बरबर भरे दो ठहरता, इस बार भर दिया। क्यों बोले, हमारे मालिक ने कहा तो चलो मालिक के पास जाकर के आ गए, आपने ही क्या किया। 20 बैलों पर है तो 10 बैलों पर उधर तो खुले चलते बेचारे, 10 में फेल लाद देते वो भी खुले चलते। सब पर भाग रखो, तुम्हारे बैर है बैलों से, क्यों बेचारे बोझा मारते हो। बात बताई उसने, दो की एक बढ़कर दो। तो बंजारे ने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। कहते मैं यहाँ बियानी के पास रहने वाला हूँ, दिल्ली गया था कि अभी कोई खेत में काम तो है नहीं, दिल्ली में कुछ मजदूरी कर लेंगे, पैदा हो जाएगी, ऐसे गया था। तो क्या कितना कमा कर लाए, कमा कुछ नहीं लाए, वो थोड़ा कर्जा हो गया, फिर कमाने चला हुए कर्जा हो गया। तो बंजारा बोलेगा उन्हें बात नहीं मानी, बात दिखने में तो बढ़िया दिखती पर परिणाम अच्छा नहीं निकलता। अच्छा परिणाम निकलता तो कमा कर लाते, कमाने के लिए गए खोकर गए हैं, अपना नहीं मान रहा है। तो भाई हमारी होगी, तुम अच्छी बात तो मान लो, नहीं हमारी बात अच्छी है, चलो हमने ऐसे चल देंगे। ऐसे चलने से दिल्ली पहुंचे ठेठ। अब दिल्ली में बाजार में थोड़ी जगह ले ली, उस जगह में ढेरी लगा दी, पैनों को ले जाओ जंगल में, जब चलेंगे तो पैनों को ले आना, जंगल में चरा और वहीं पाओ वहीं रहो, सारा कहां से लगा यहाँ इतना। तो वे तो ढेरी कर दी, एक मेट की एक रेत की, तो ढेरी कर दी बाजार में। तो मेट बिकती है रेत कौन, बादशाह होगी बेमारी। हकीमा ने कहा कि सब बिकाने की तो रेत होती है, वो रेती हो तो रेती पर सोए, रेती पर रहना, रेती निरोग होती है। वो देखी भी है, उस पर कुछ मेला जो पड़ जाता है साफ हो जाता है बिल्कुल, उसमें शक्ति है साफ स्वस्थ हो जाती है निर्मल। तो कुछ ऊंट और खच्चर भेजो कमलो, किसी ने कहा ये बाजार में है, ये रेत तो बाजार में है, कि रेत बाजार में रेत मिलती है, आप समझो दिल्ली का बाजार है, दिल्ली के बाजार में क्या नहीं मिलता, बड़ा बाजार है, सब चीज मिलती है, रेत भी मिलती है, रेत बाजार में रेत मिलती है, हाँ सर रेत मिलती है। हम देखो जार पूछा भाई क्या भाव रेत का, भाव क्या है कि भाव एक है सब रेत, बरोबर तू कर आई हमारे, तो चाहे रेत खरीदो चाहे मीट खरीदो, तो कैटन हमारी मर्जी है, हमारी बरोबर तू आई है, हजार के मेट के भाव दे अरे ले लो ले लो सब ले। तो बंजारा बोला उसकी बात तो अच्छी दिखती है पर नतीजा अच्छा निकलता नहीं, मैंने भी डाल पे हमारे पर इतने पैसे मुफ्त में आ गए, नहीं बैल तो आते ही तो इतने मुफ्त में पैसे आ गए। तो मेरी बात है वो नतीजा अच्छा निकलता है। इस तरह से जिन पुरुषों ने अपनी उन्नति की है तो उनकी बुद्धि वो काम करती है, तो उसकी सम्मति के अनुसार तो लाभ होगा। आपकी बुद्धि तो बढ़िया दिखती है, तो बड़ी दिखने फायदा क्या निकला, इतना वर्ष काम करते हुए लाभ कितना उठाया, कितना जीवन सुधरा, जीवन सुधरा नहीं तो नतीजा अच्छा नहीं निकलता, तुम्हारे कार्य का नतीजा ठीक नहीं निकलता है। ठीक निकलता है उनको पूछो। तो जिन लोगों ने अपनी उन्नति की है, विचार किया है, उनसे बड़े हैं, तो उनकी सम्मति लेकर के चलो, तो परिणाम में विश्व में है भोग जितना आ गया दो गाड़ में, रुपया पैसा इकट्ठा करना, भोग भोगना, मान आदर सत्कार है, इसमें सुख मालूम देता है, पर सुख मालूम देने पर नतीजा बड़ा खराब निकलता है, फजीती होती है, शरीर खराब होता है, अगर नरक होते है नतीजा खराब निकलता है। और सही मार्ग में कठिन तो मालूम देती है, खुले आराम है, खुले भोग भोग है, अच्छा दिखता है, परंतु नतीजा अच्छा नहीं होता। इस वास्ते नतीजा ठीक देखना चाहिए, इस वास्ते पहले कठिन समझना, भोजन मिले कट्टों लोगों ने पहले कट्टों लोगों ने पैसे दुख सो काम है पड़ा, और ये पहले आयु सत बला रोग सुख प्रीत वेदना रस स्नेह दस रह जा रसा तुगे प्रिया, तो सातु आहार का फल पहले बताया, तो सातु पुरुष पहले फल देखते हैं इसका नतीजा क्या हुआ। जो साधारण आदमी है वो भोग देखते हैं, भोग भोग लो नतीजा वो देखा जाएगा, जो हो देख जाएगा, देखा जाएगा नहीं, खराब का नतीजा तो खराब ही निकलेगा। खराब का नतीजा अच्छा निकलता है कभी? उसका नतीजा खराब ही निकलेगा। कहते चलाओ ले लो, चोरी कर लो कि देखा जाएगा। तो बिना विचार कर, बिन विचार है जो करे सो पास है पछता है। काज बिगाड़े अपना जग में हो जग में हो चित्त में चरण पावे, राग रंग सम्मान सह के मन में भावे। कह गए कविरा कर्म तरन तारी, खटकते ये माए कई जो बिना बिचारी, बिना बिचारी वो खटकती है, सोचे बिना बिचारी आसक्ति में कर लिया तो नशे बड़ा खराब निकलता है। तो सत्संग के द्वारा ये दीर्घ दृष्टि प्राप्त होती है, मैं प्राप्त तब होती है जब आदर करे इन बातों का, आदर करे तो ये ठीक है। आदर की बातों का ना करके भोगों को आदर करे, इंद्रियों के सुख को आदर करे तो भाई नतीजा खराब ही निकलेगा। इस वास्ते सब भाई बहनों को चाहिए कोई भी काम करे तो इसका नतीजा क्या होगा, भाई हम करते हैं इसका नतीजा क्या होगा। तो आदमी होश आ जाए, चेत आ जाए, फिर अच्छा काम करेगा, वो ठीक करेगा, पड़ेगा नहीं, धोखे में नहीं आएगा। और बिना विचारे जो गोरे सोफा से पछता है, पैसे कहती गलती क्या, गलती कर दी तो गलती कर दी, एक बार कर दी, दो बार कर दी, कुछ बार कर दी, तो अगर अब तो चेत करो भाई, अब तो होश में आ जाओ, अब गलती नहीं करेगा, ठीक कर देगा। इस वास्ते गलती कर दी तो कर दी। ये एक बात है संतक वाणी में आया है कि की हुई भूल को दोबारा ना करे तो सुधार हो जाता है, और नहीं तो एक जो बताया पश्चाताप करना है उसका उसका प्रायश्चित हो जाता है, पहले किए हुए पाप भी नष्ट हो जाता है पश्चाताप करने से। फिर गजीब कर दिया हमने, ये भूल करी, इसका ये दंड पड़ा पड़ा, और इसका अच्छा होता फिर सुधर जाता है। अरे मूर्ख होता दंड बार बार पड़ा कहीं फिर भी नहीं सोचा, फिर पाप करे। कई आदमी जो कैद छूटती फिर कैद में, फिर काम करे फिर कैद में जाए, फिर छूटे फिर कैद में जाए। मैंने देखा ऐसा, हम पढ़ते थे एक साधु ना होता बस जाओ भिगा मेरे खड़ में रहता था, फिर चोरी करता था, कैद में जाता फिर चोरी, कैद छूटने पर फिर चोरी कर चोरी, फिर कैद में जाता। तो एक बार दो बार बस चेत नहीं होता, बार बार चोट लगने पर चेत नहीं होता, और जो समझदार है उसको पता लगता है। एक संत की बात सुने, गांव के बाहर एक संत रहते थे, उनके पास सत्संग लोग जाया करते, तो वो रहते थे गुफा में, एक गुफा थी उसके रहते थे। तो गुफा की सीढ़ी से नीचे उतरे तो फिर एक घंटा बंधी हुई थी, ऐसी घंटा वो सिर में ला गए, बजाज महाराज सुन देंगे घंटा, तो क्या पुस्तक ले आओ नीचे, पुस्तक लाओ, तो बाहर से जाता है तो भीतर अंधेरा दिखता नहीं है, थोड़ी देर बाद दिखता फिर दिखता नहीं, तो ला गए। तो दो तीन चार बार भेजने पर लगती है ये आदमी सुधर गए, पात्रता देखते हैं सुधरेगा नहीं, ये नहीं सुधरेगा, बार बार सिर में लगे फिर भी चेत नहीं है, सिर में चोट लगने पर चेत लगनी चाहिए ना, ऐसे बार बार करता है फिर दुख पाते, फिर बार बार करता फिर ऐसा सुधार नहीं होगा। और एक बार लग गई या दूसरी बार फिर सावधान, ये चीज है, ये चेत करेगा। तो इसलिए अपने सबको चेत करना चाहिए, जब कभी कोई गलती हो जाए उस नतीजा खराब निकले फिर नहीं करेगा, ये गलती है अब ये नहीं करेगा, अशुभ हो जाएगा, उसकी उन्नति हो ही जाएगी, जबरन हो जाएगी, पक्का नहीं है। दोबारा गलती नहीं करते कैसे पतन हो जाएगा, कोई नहीं इसका पतन। इस वास्ते बड़ी सावधानी से काम करना बना। तो परमात्मा तो है जो कहते हो, यह सुधार तो अपना करना है, अपने जो गलतियां होती है उसे सुधार करो, अपना जीवन शुद्ध निर्मल हो जाएगा फिर मोज जाएगी। कहावत है कठोती गंगा, मन संगा तो कठोती गंगा, मन संगा तो कठोती गंगा। आदमी आनंद सावधान से चलो, परमात्मा तो बिगड़ा नहीं है, बिगड़ा है स्वभाव, वो स्वभाव सुधरने से सब सुधर जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है भाई, अपना जीवन पवित्र बनाओ। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2055 17 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।